چې د منافق توبه به قبولې هوښیار اصلور واړه شرایط پورا کی او دې سلور واړو شرایط سره توبه وباسي نو معاف وي. یو سړی چې دینو هغه دیو داسې ګناه نه توبه وباسي چې په هغې باندې حد قائمېږي. لکه یو سړی دی او هغه په غلا کې ونیولی شو او هغه وي زما توبه ده نو د هغه توبه قبوله ده خو په هغې باندې د هغه نه هغه حد چې دی هغه تینه نه لرې کېږي، حد به په هغه باندې جاری کېږي. یو سړی دی هغه په شراب اسکلو باندې ولیدلی شو، ګواهی بې وشوه او هغه وایي زه توبه وباسمه نو د هغه توبه قبوله ده خو په هغه باندې به حد قائمېږي، حد به د هغه نه رسو کېږي نه. دا توبه چې ده دا په دې شرط باندې ده چې دی به حد ته غاړه ږدي چې ده باندې حد قائم شي لاګو شي. او که دی وایي زما توبه ده په ما دې حد نه جاری کېږي نو دا توبه نه ده قبوله. ها دی با لاز پر کولو دا غالک دی، ها دا انسان با سنگسار کی دوتا او یا کولو تا با غالک دی، ها توبه و باسی توبه قبول دا خوب دا شرط بانی و بلی بدنام لگول دا نتو بانی با غصدا دا تیاو درو خیجی. کده توبه و باسی بیاره توبه و باسی بیا قبوله ده. یو سړی ده چه آغا بانی که ساس لگو کیگی نو آغا ده آغا چان پا تو بخنه بانده چه رچاها که واله ده او ده توبه و باسی و آغا کسانی ماف کئی تو توبه قبوله ده و که ساس پی نلگو کیگی. نیو آغا توبه دا او آغی نا چی دنو که ساس هم ده دنه لری کیگی و آگه ساس کی نکه یو سڑه ده آغا بل سڑه وجل ده وارسانو ماف کنو ماف ده توبه و باسی اللہ ده او جاڑی چه اللہ بیا بند کوما او ده آغی سارا چکم شرائط دی آغا پورا کئی لکه دیت ورکول دی خونبهان و آغا بور کئی یا چه دنو اغای ماف گوه خوده ده انسان ده قتل اولو ده دنه چه کم قتل شوه ده او ده بانی اغا غلام ازادولو اغا با ازادهی او یا با اغا دو میاشته لگه تا روجی نیوی ده هر یو جرم ده هر یو گناه جدا جدا رو توبه شرایط دی چه آغا شرایط پورا کی نو توبه قبول دا. لکه دید آئی که اللہ تبارک و تعالی حکمو که چه وَسَّارِقُ وَسَّارِقَتُ غَلْ سَرِ اَغْلَ خَزَا فَقْتَهُ اَدِيَ اَوْمَا بَزْ غُسْكَ اِلَازِ دُوَارُنَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا تا سزا ملاوی گید دا په سبب د هغې عملو چې دې دواړو کړی دی. دې غل سړی نه شوی دی، دا جرم دې غلې ښځې نه شوی دی. اوس الله ربالعزت وایي پس د حد قائمېدو نه فمن تابا نو هغه چا چې توبه ویستا من بعد ظلمی پس د ظلم د هغه نه توبه ویستا ده دغی جرم و دغی گناه نباده و اصلحا و اصلاح اکڑا دخپل عمل نفا ان اللہ یتوبو علیه بس یکینن اللہ تعالی راو با گردی پر احمد خپل سرابت باندی. ده ده اللہ سرما ملا ده چی ده توبه و باسی بلکل دا خپل عمل نه توبه اصل کې وایم دی ته چې دې دا خپل غلط عمل نه راو ګرځي راو جاروزی نو الله تعالی چې ودا کما اراده د عذاب کړي و نو الله به دا غینا خپل رحمت تر او ګرځي رحمت به پیو کی زګه الله وای فین الله یتوب علیه بس یقینا الله تعالی راو به ګرځي پر رحمت خپل سره په د باندې د غل توبه خدا سے قبلیږي چه دوانی حد قائم شی او مسروکا مال اغا واپس کی اتوبا و بازی شی آینده دو پارا بدا سنو کم داکو و شکمار کچاری دنیولو دا گرفتارین مخ که توبا و یستا دو توبه قبول دا دنیاوی سزات نوم اغا تیم حضب دا دنیای سزا و پیم نلاغو کی گی اس داغے کے فرق دا دے دا یو چوٹ ورد چھرے شریعت ورکا کچھرش ڈاکو یا شکمار دا گرفتارین مخ کے توبہ ہویا ستا دنیای سزا پیم مافتا او الله را بولیده تا توفیق بولده نیکو اعمال ورگی سم بشی لکه فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه نوم دا سواو رئی دا زمانه یا لوی داکو و چکلا آقا یا کور ده وردانگل او پا آقا کور که یا زنانه دا قرآن تلاوت کو او پا آقا که دا عدد رو غاگو پوری آغایتون دا قرآن رو لگی دل آغای دا دا پر لبانه دوم راسه رو که چه دا آغا دا چغی جوڑی کلی چه دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب دا اوریدو آغا اثر دا سو چه دا آغا دا توبه تایب شو او سر آغا طول اڈال آغا طول جماعت شو آغای و سر توبه تایب شو او دا غنا بیا د زمانه لوی عالم لوی صوفی جوړ شوی دی نو چې دا دی اوشینو الله رب ولادت معاف کی خو که چیرته کې رفتار اینه بعد توبه او باسینو هغه توبه نه ده قبوله دنیای سزا چې دا ابو ته ملاویږي چې پړدا کاو شوګه کې کم جرم کړو داغه مطابق سزا بو ته ملاویږي او داغه تفصیل مخ کې شوی دی او غل چه ده نو داغه توبه قبوله ده خوب داده شرط بانه چه حد پی قائم شی نو اللہ و این اللہ غفور الرحیم یکینن اللہ تعالی بخون که او میرا بانده وی داوله نو اللہ و ای علم تا علم آیانه پویتا ولی تا تا پتا نیشتی سو ان الله له ملک السماوات یقیننا الله تعالی خاص دا غدی واک اختیار د اسمانونو والارض او د زمکه ملک دی ملک الناس بادشاہ د خلقو دی نو اختیار شوی واک اختیار هغه د بادشاہ چلیږي واک اختیار د اسمانونو او د زمکه د الله رب العزت دی نو چې هغه څنګه غواړي نو هغه څه بکیږي چې الله وایي زه دا مجرم معاف کوم که چېرې دې داسې توبه وباسي په دې شرط باندې نو الله تعالی یې معاف کوي الله وایي زما صفت دی غفور الله تبارک وتعالی پر رحم کوي الله وایي زما صفت دی رحیم ان الله غفور الرحیم وزګه چې یک د کائنات مالک او بادشاہ الله دی هغه اختیار لري چې څنګه کول غواړي هغه څه کوي دا به کومو باسه په سلو او په ارادو کې رچا څه جوړب دی رچا څه مجال لري چې پاره کې سخو ویل شي پاره کې د خلینې سګلون یو ستل شي ذکر اللہ وی بادشاہ زیمہ علم تا علم ایا نه پویا ته ان الله چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص دا غدا بادشاہی دا اسمانونو او د ځمکه اختیارمن الله دی چې اختیارمن الله شو یعذب من یشاء سزا به ورکړي چاته چو غواړي بادشاہ دی کنه ويغفر لمن یشاء او خانه بو کی چاته چو غواړي شي بادشاہ دی کنه سورۃ البقرہ چې ختمه ده اخیری آیاتونو کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض بلکل دا مضمون دی الله تبارک و تعالی وی لله ما فی السماوات و ما فی الارض 384 نمبر آیت اخیری رو کوڑوں بے آیاتو لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ تعالی اختیار کی دی آغاز چی دی پاسمانونو کی او هغه سچ دی په زمکه کې دا ټول ارس د الله دینو اختیار دی الله تعالی دی الله وای زما اختیار دی د اسمانونو او د زمکه و ان تبدو ما فی انفسکم کچاره سامړ کوي هغه سو چې تاسو زړونو کې دنه دی او تخبو یا پټوي یا ای پو خلیبانی اظہار کوئی یا ای عملی طور شیدن و رخکارا کوئی ایار لکے مدن لخبر پٹے داو اظہاری نکے اللہ و ایو حاسبکم بے اللہ حساب باو کی تازو سرا پاغی اللہ تعالی وح تا زمانگا که مسلمان که چکمی خبر رازی را دے ہوما نا اللہ را بولیدت وی زمان خوخ دا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ پس بخن بوکی اللہ چاہتا چوغواری وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ او سزا بورکی آچاہتا چوغواری بخن بکی چاہتا چوخخشی او عذاب بورکی چالا چوغواری وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او اللہ تعالیٰ بار یو سیز بانی قدرت لرن کے دے پا بخلو بانیوم پا سزا بانیوم اللہ وی پا دوارو قادرم پارس قادرم اللہ وی زما وز بس کری دا خبری دا سزا ورکول اللہ وی دام کولشم دا بخلو اللہ وی دام کولشم واللہ علا کل شئن قدیر او اللہ تعالی پار یو سیزا قدرتا لرنکے دے ارصبان قادر دے پنزم باب سر دورا سیزا شپاگم باب شروع کی گی اول پا کہ اللہ تسلیو ورکی نبی علیہ السلام تا او داغین بعد بیا کبائح دا آلی کتابو ذکر کئی داغی اغا کبیح اغا ناکار حرکات او سکانات داغی اغا کارونا اعمال او داغی اغا کردار او گفتار داغی اغا خبری او داغین بعد اللہ تعالی زجر ورکی دا اللہ تبارک و تعالی پا کتابونو باندی خپل پیسلو نکولو سرا چه اللہ دنیا تا کتابون دیل را لگلیو چه مخلوق پی خپل پیسلیو کی او آغا دا خپل مسائلو دا پیسلو دا پارا یو قانونو گردهی او دا ای دا اللہ تعالی آغا کتاب ریخوی باغی پیسلن کئی دا آغای دا پارا اللہ تعالی بیا زواجر ذکر کئی زجرونا رنبی تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا یا ایوہ الرسولو ایز ما پیغمبران لا يحزنك الذين غم کې وانه چيتا آکسان يصارعون بالكفر چاغي جلتي کوي په کوبر کې د کوبر وقار کې ډېر زیات دي نه کار علي په چې د کفر کار وته ملاویږي نو بس بیا وته ګوره اسې په یو دو په یو منډه رواني د شریعت کار وته وایا نو سرته ولا پړیا جون په شاشه بدل نزي او چې شیطانی کار وي او د کفر کاری نو بیا ګوره ته د پرانیسته رواني الله رب العزت و ایداد غم کې وانه چي دا خبره نه ده چې ته به خبر کېږي نه خفغان هغه یو فطری شی ده او هغه د ایمان علامه ده لکه حدیث کې راځي تاسو بار بار اورئ د علماي کرامو نه چې من را مملکم ملکرن هغه چا چې ولید د تاسو نه یو ناروا شي یو ناروا او خلاف شریعت دی ولید نو فل یو غیرو بیده نو لاس دی آغی تا اوگد کی نو بخ پل لاس دی آغا منکی چه نبا که داسه نو منگ ورپسی ورمنده ہو منگ ورپسی اوز دا منگ سیاسی لیڈران سیبان چی دی آغای خپل جلسه چه کم ننو پا گڑی دو پا غاکی دو بان چی دنو گرمی خپا که گی مده یو نن سباراو ته ده دا هغه په جلسه کې خو بغیر د غول او د ګډانه بل څه شتره نه خپه نه شيخه ته بعض خلکو همدردی ډیره زیاتی بیا قران وته پریدي خو په خدای قسم که په سیاسي بنیاد وام یو خلکو نه بیغ بنیاد خلکو لا ویسته چې په جنگیری کې جلسې نو دې صاحبې دی هغه د غګېدو د ګډېدو غواز راځي دا شه دی بلکل دا حیا د مخلوق نه وتا حالانکه حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ استماع الملائی معصیتون اور دل دے ٹانگ ٹاکور گناہ دے والجلوسو الیہ فسکن اغیتا کے ناسو بانے سڑے پاسی کی گی چی اغیتا ناسی سڑے بھی پاسی کی گی ماشاءاللہ خی منګسکړی ګری وی او خو خپل آل دی په کورسای کې نازي او تانه بغا گئی هغه دره و تانه غا گئی او سر بو سره وای نو وتلذذو بیا کفرن د دغه ټنګ دا کور نه خوند غسل کفر دی دا حدیث د نبی رسول سام دی کني نو تاسو په له زما غاړه اور ایدل د موسیقای گنا دے ناستا و تا فسک دے خوند غسل تے کفر دے که حدیث د نبی علیہ السلام نوی نو زماجب اپرے گئی او که د نبی علیہ السلام حدیثی نو بیا دا سیدائی که تا ناستا دا لخلا بیا دا اللہ د نبی ممانی او کنا و یه رسو گجیو ایدام زمونگی و مجبوری دنو بعضی خلقوی دا کلچر دے دا زمونگ ثقافت دے او ایده فنکارانو ملک لغده ترکی ورکلا یا اللہ چه دا سترکی ورکلا دا گڑی دو دا غگی دو دا ترکی ورکلا حدیث که رازی کم دا حدیث نوی نراش زمان جب اپری گئی نبی علیہ السلام وی چه پا کم کور که او سڑی ویند ساتلی و دیلا چه دا با ما تا گانی وی گڑی گی براتا نو پا دبانی موز ده جنازه ما کوچی ده مرشی موز ده جنازه پی ما کوئی حدیث گرادی کم سڑه چه گانا ہوئی که نه گانا نو شیطان راشی ده پا ده سٹ بانی کی نی نو چی ده ده گانا ہوئی ده ده ارسا ده ده زکی نو ده ده شیطان نی ده والا پا ده اگو نازی و ده دخپی پی ده سوئی لکه ده پا ده وڑو که پا ده خرایا باز په خلک کې نه یا غره لا پیدا سی وای ها دا دي خپې وای چیرې دا سروې تیس کې کنه د خپو سره واړه وړو کې میا سی وای له لوم ناسي نو مزه یا غي دا خپې دا زوج دا سروې تیس کې کنه نبی عليه السلام وای دا شیطان لغه دی په دې وګو ناسي نو مطلب دا چې دنه سره جوړ کړی دی سوای مخه سوای ما لکه شیطان سوجی دا زه کم ځای ناسم ولا سکوما او ته په خپل والا ترجمه په دی خپل ما غو کې وکړه زما دې نه ضرورت تاسو ما ویل چې زما جب په دې معاملې کې موحظه بارا ها که زما په لاس ګل څوک مولا وي چې خریده جوړ کړی کنه وی به کنه مطلب دار خو طریقه دا وینانو بس زغو سوک نو سمونگا مجبوری واووی اللہ باران تا پوست کئی بیا چولی دنوی ویلی با دیو دم را کمپرومائز دم خلق سر خنی چرگی نی سوکو یرا و سوکو سوکو سوکو بانی سکی گی صفا خبر دا ساده جوان تی روا دا اللہ دا بندگی دا خپل حلال رزق تلاش کوا دا اللہ بندگی کوا د خپل معاشره نور اوسیدونکو انسانانو سره همدردی کاوه دا غید غربت او دا غید ناچاری او د بیماری د مرز سپوس پوښتنه کاوه بلاره د مشر راشي کشر راشي سلام ورته کاوه د مشرانو قدر کاوه او کشرانو سره شفقت کاوه بلاره کې خپل سایډ باندې ځه د بل حق م په کور کې وا م په لار کې وا م په بوله پټی باندې وا مو بازار کې وا مو جره کې وا مو جوبات کې هیڅ ځای نه حق مو وا د خپل عزتوم خیال ساته بل عزتوم خیال ساته زمای عزتمنه شریعت خو موږ ته دې خبرو سبق راکې هیڅ یې په تروړل کوین کې لاګو ناراضي دا غصه په دې هم صرف چې خدای تعالی بوله ماتي خدای زره په جنگي نور مې په خدای قسم کې بچا باندې سکاري په سیاستو ها دا خپل خبره دا خوگان او دا گله معنی دا غی حق لرو اغا مشران دا کهو منگا خامخا سا گله ای اغا ولانده کهو بیا غی زمان گله منی یا نمانی غیزان لخبره دا زمان یاد من دا دا اللہ نبی وای من را آمن کم منکرن اغا چا چولی دا دا تا سنا یو نارواشه فلیو غیرو بیدی نو آغا دی بنگی بخپل لازبانی فا ایلم یستتی ها پی پا بی لسانی تا دا لاز دا بندولو واسی نونو پا جبا دی پا غیر دو کی پا جبا دی ویشی دا کار ناروا دی دا غلط دی دا صحیح نه دا ٹک نوی بعضی خلق دا حدیث دیر ویشی پا بیا چه غلط دا غلط آوی مکو کنا دا دا سی نی پا کار خسنگ پا کاری یاره جی دا و نو آئی کانا چه دیز را دغا رازی او تک استعمالی که زیادتر دا دا دریو حروب والا یو دو تکی دی یو دی جیم وو اوڑی او بل دی تی وو اوڑی کانا دی نجی چه کمدنو توڑ جوڑی گی و دا که او سڑی دی واقع پسی رو سستی روان دی اپلی و دا چولی سوا سوا چه کاکا دا پڑه چه تانی ولی لاس که کنا او دا کم زناور ده چه بیتاله ده زنگه مرگره و اغا بیان کنو دا اغا نه ده مهی نمیر شد نو بیا بیا بی یونس علی اسلامی چه در یاب تا پریواد نو یو دا اغاو خوالو نو زمون یو مرگره دا سناس را واده دا سیباو کتن نو سر ویقاتا که مهیو وای واده کنا چه مهی کنا نو آقا به دقا او خوالا یو زناو رو خورد ما و ده جدا کم زناو رو باو پری دقا کنو پری و بو کنو بو که ما کم زناو ما یه ما او آقا ده چه ما یه کنا نو آقا و ده نوی را باو خاندل نو آقا بیا به یر آقا یو زناو رو خورد ما ده غری رو ده مای نمیر ده نتو ده سای چه ده زناو چه ده هره پر و ده چوله ده یر استه و ده نو آیا یر جی بیا و ده خپشی کنا وی نو تو وزا که سپید سپی نوی خپشی نو خپکی گی وزی ازی بیزا خپکی گی نو ها خوری دا خپل غلطی دا کنا کمی بیجی بری غلطی نه نه وای وزا جی دا سپی دی دا موردار دی دا حرام دی دا غلط شی دا وای کنا دا ولی نوی وی یه نجی وی دا موی و ایلم یستدی فا بکل بیهی کچری پا دیر خلبانی دا وینا توانی نوینو پردگی دو دا بدو گوری دا نا چه دی بناسی و نوڑی بخی غٹی غٹی احلی او جی خپایم پی جی دی دا کار کئی دا سی غلطا کئی ازا پی دیر سا خپای ما او دی دریو گو تو پدای وانی با پینزو گو تو نوڑی را لی و خلی دا گی و خپایم بی دا خپا دا سی خپا دا سی چه آقا دی خلص تا دی شکل تاو گوری چوهو دی سڑی بانی خود چلو شو جوڑی چستا دا مخ رنگ بدل شو تو داغا دا نلار شو چرا سویل شو نا ادا زما وینا زما دا وسن بار دا خودم را واکم چه میدان بپریدم دے دا وی او نبی علیہ السلام وی چه پرده که ودام بدو نکتل دا دا پا دیزرک دوری دا دانیم را ایمان نشته حدیث دا نبی علیہ السلام دے دے دا اللہ وی ایوہ الرسولو اے زما پیغمبر لا یحزنک الذین غم کے وانے چیتا کسان یسارعون فی الکفر چاہی جلتی کئی پا کفر کے من الذین دا کسانونا قالو آمنا چوائی آئی چی ایمان روڑے دے مونگا بے افواہہم اللہ وی دا ایمان دعوی کئی خدا پخلو دے دیبانے خلق و اجلانے ہاتھ دخلے خبر کئی مڑا یا خبر بانے عمل کئی نا ہاتھ دخلے خبر کئی اللہ وی دا ہاتھ دخلے خبر زگا چو علم تو من قلوبم حالانکہ تصدیق نہ دے کڑے زرن لدائی چھ آو مسلم دا غصر راتے چھ سنگوائے اللہ و ایدائی دا زرنہ ندا من لے دا اصر جب پسر خبر کئی دا رنے ندا من لے ولم تؤمن قلوبهم دا زرنہ تصدیق ندا شوے پا دے بانے دا غم مکوا چیر ادائی خو لگیا دی او دا حرکات سکانات کئی دا منصوبے جوڑائی نو دا با ما تا سا رکاوٹ پیدا کی نا نا نا دا غم مکاو اس قسم رکاوٹ تا نشی پیدا کولے ومن الذین هادو او دا آغا کسانونا چی یہودیان دی اس کئی اللہ وی سمعون للکذبی تو ویر پلانی خونن درس لراغلے ہو او دا سی خطا وجو زر ناسو زما پا خیال جوڑ پزڑے خبرہ خلق دلوا اللہ وی نا نا نا سمعونا للکذبی دیر خاق وکی کوئی خود ان کی دید پارا دروغ ویلو نازیستا ارا خبرا پا دیس سو چوری چه دا خبرا بولا علت سنگ بدلوم وننی وی درس کیوی چه پیغمبر مڑی مڑا مڑوے بس مڑوے ہاں ما تے واوری دل چه دا کبرونا دا خو گٹی لوٹی دی دینا سو گوارے ما تے واوری دل چه زمنا دای کے چه دا ٹول خلق کافران مشرکان دی مسلمانان پا گجر دی ما تے خپلا واوری دل چه دا خبری کئی چه ما واتا ہوئے ما تے واوری دل ہوئے چه خیر خیرات نشتے ملو پس خیر خیرات مکو ما تے واوری دل چه دعاگان مکو ایدا بیدر تے دروغونا خبر دا سے الٹا کی دیر پار بے واگی خی چستا سم خبر آگا الٹا کی سماعون للکذب دیر خواہ کے خود ان کے وید پارا د دروغ ویلو کہ بیا لڑشی دروغ وائی کہ لڑشی ہوتا ہوئی سدے واوری دل یارم ماں وہ دن دا سے خبر واوری دے کہ بالکل دا طبیعت میں دن دا سے پی کا ویسے ویلو یار نی دعا منلا نی خیر خیرات منو نی پیر پکیر منو او نی سم منلا ایسے ہم نے منل ویچے دا پیغمبر دا قبر زیارت لبم نزی او دا نور مر زیارت لبم نزی او زیارتونا نشتے او زیار دا طول دا روغ وائی او اصل خبر دا اللہ دا ٹول سے خود اللہ دے نبی پہ طریقہ بانے بے کے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ و مثال ہوئے کا نا یہ کونڈا کے اوزر گرو اگر جوار گرو یہ سڑی والا سونا راڑا وے دینا مالا کالے جوڑ کا وے خا سو وقت بعد والا پس لڑ وے زما کالے رے جوڑ کڑے وے دسا وے تال ماغا سونا نو والا کڑے یا سردار وے سردار دے را کڑو وے آو وے راش خلقا شوق شور جوڑ کا خلق را گون چھو اس چل لے وے گورا دے سڑی تا وے دمال پیتل راوڑی وے چید مالا لسپین دار دار کڑی دی نو اخل کو دے پٹے لو میلو بانی وہ چولے وے ظلم کے اغل اغل ساخل کے لغشون دے غسڑی تو وایو وے ولے وے ظالم اغسر در دی میاں زو یسل اغسر در دی وے میاں دا ما دل وے سر در دار کڑو تا خل کو تا وے چے دمال را کڑی پی تلی وے جس پین در می دار کڑی دی نو حضرت شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ بوی چه تو لگه او خلکو توائی چه ده وائی چه دعا نیشته او زیارت لطلل نیشته او خیرات نیشته نو ده اللہ تعالی ده نبی اغا طریقه ده میانزه وی استا ده خلکو توام ده عرص کوئی خود اللہ ده پیغمبر پا طریقه بانه کوئی نو تا ده اغا ده میانزه وی استا توائی چه ده اس نمانی خبر اصل که ده ده یا ده سمعونا للکذبه ڈیر خواہ کے خود ان کے وے دروغ ہوتا وہ چر دروغ کی صحیح دے تروان کڑی دے وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جمعہ ترا لما کے صدقہ کے دا خدا اشتہ کو ردا سے گپ نہ لگوں کے صدقہ کے دا مشران ناز تھی وہ لاز ہو دختر کو نیوخ کے بھائی گی زما ببو زیو سو پاس شیوے ڈیر بہترین عالم ہو زما استاد ہو قرآن ماتا خود لو اغم ناستے ہوتا ذرا لم ماں کے سڑ بن کر مس پکین ٹیم ہو مس پکین نمول نہ باد نہ پپو غزی کو میں عالم ہوں نہ وہ قتل نہ وہ خاندن مائی جی تا تو گورا دے گورا میڈم دی مائی دما گرمچ پچانوخ کے بھائی ہتا سوتا گو رہی ہے یہ سڑیا وے دئی وے چا پلانے دا سے داسی خبر ہے گئی وے ماری الگ تھا چراڑا ہوتا کہ سر چوار نہ رے سوائی مائی گورا جی داغا سوائی ہے اچھا اچھا کیسٹ راؤ نو آگا غیر غصہ کے راؤ یا سا آتا رہو وہ ادھر دروخ دی نما ہوتا ہے نا داؤ رشتہ سے کری جاڑو خالی کیوں جاڑول اس ساجی نہ پوئے گی اگو دادا سے کبھی ٹھیک وہی وے رہے تھا یہ وہ لچی نا تھا خود روزہ نہ دے یہ ماں بار تھا وہ خود کیسٹ خود ختم شو ہے کہنا وہ مایا مشران دے پہ جڑا مڑکڑ ناغمات آ مشران وی ولی خانہ دا غلط وی مائے بالکل غلط وی او منگ ایسے پہ جڑا ہو مڑکڑو نو مائے جی دا خوز خبر دا دا و دن اپو سڑی خبر ای اپو سڑی چی سرد پوی دا سکار کی یہ سر بس کی اللہ وی سمعونا للکذبی دیر خواہ کی خود ان کی وی دروغتا دروغتا خواہ کی خیلی اچھا قرآن و توائن پڑھو ماس گوئی وار خطائی راشی بیائی پڑھو وار خطائی راشی سم جاسوسی کا ان کے ویند پارا دبل قوم اللہ وی سیبانی ناس تی جردا ادے جاسوس راغلے دے چر دے دانا خبر والی والتا اوسی اگئی دو پارا جاسوسی کئی لم یا تو کچن دے راغلی تاتا وہی تاز ادھر سے جا جوالے جس طوائی چی دا مونگ دا سنگ مسئلے کاؤ کہ دغا سے مسئلے در تا کئی نو خپا خا او کنس و بل بل سے داتا وائی نو گورے بیا یا ساتای گورے چی خبر والاو نمانای گورا وائیم کنا یو حرفون الکلمہ اڑوی دا یغا کلمی من بعد موازیغی پس دا خلو زینونا یعنی اگر الفاظ یا بدل کی یا داغے اگر مفہوم و مطلب غلط کی تب اویلی چھ دعا کوئی دا اللہ دا پیغمبر پا طریقہ او دا پیغمبر دا طریقے نا خلاف دعا مکوئی دیو گورا اگر دیو چھ دعا مکوئی تب وای چې زیارت لزئی مقبره ته زید الله د نبی په طریقه د پیغمبر د طریقې نه خلاف مقبره ته مزئی قبرون لمزئی اګه دا وګورئ چې قبرون لمزئی ولا تقربوا الصلاه وای و انتم سکارا نه وای ورپسې دا خبره را کنه نو الله وای یحرفون الکلمه اړوی کلمه من بعد مواضعی پس دا خپلو زینو نا یعنی پس دا خپلو ماناگانو نا دا غینا اغا مطلب بدل کی اغا مانا ولا واری اغا مطلب ولا بدل کی یکولو نا وای ورتا اغا لم یعتو که اغا خلق چه تازه خندی دا غلی اغای وطا وای لڑ شی جا جوالی ان اوتیتم مادا کچری درکړې شي تاسو ته داسې دا موږ چې له څنګه مسله بیانو داسې فخذو نو وای خلای عمل به وکړي بیا ټیګ دې صحیح ده که زمونږ د مسلک غوندې خبره درته کوي نو بس ټیګ دې بیا واخلی وا ان لم توتو کچری در نکړې شي تاسو ته داسې مسله دا مونږ چې دا د سنگواو داسې مسله را ته نه بیانې د دینه بل شانده ته وایي نو بیا ګوره فحذرو ځان دې بچ کوي ګوره خواله بیا لاړ نشي ګوره پنځ پیرې ده بیا خواله ګوره لاړ نشي بیا نو چې هغه راشي کینې دلته نو خواوري چې لاړ شو ته یو استاد تا غزلې ګره ما خدا هغه مخه ده خدای الله کتاب رو ته قران وی ها نو ساغه خدای قران یا تو نوی نو توس با قران ته ټیکو کې غلط بوای وتا دا وداس نه مړه دی مطلب غلط بیان نه نو تا استاد جی رازه بل ځل بیا د خالی پرز باندې زو اچ کم ځای هغه غلط وی زما مخ کې بوته شي دا دی غلط وی سمه ده کنه نه نه وای نه نه ما ولا م بیا دا غلط بارانی او غلط یا غلط وای قران به سو غلط ویل شي دا چاپلار دا داز له بسو چاله ور کوي ها دا هغه سره ویل شي چې دا هغه په دنیا کې لالچی چې دنیا مې راشي جبلا دا هغه وای پرې دا جار سي نیوي دي یار اورا زمون خو هغه مسلم نشته نو بیا پس ځان ګناګار کو دا را ته وایا بیا ځان پس ګناګار کو الله رب العزت وای غمی مکوا و من یرید الله آغا سوکا چه را دلری اللہ تعالی فتنه تهو دا عذاب و لود آغا نو فلن تملک لهو نو اختیار باو نلری دا پارا دا آغا من اللہ شیع دا عذاب دا اللہ تعالی نای سوم اللہ وی زمانه بی اخلاص نکی زکا اولائک الذین دا آغا کسان دی لم یورد اللہ قرآن خو اللہ را لی گلیو دا زنو دا پاکولو دا پارا و الله وای د دې بیمانو زدیانو انادیانو د دې منافقانو د زړه د صفا کول ما اراده نه لګی دا د صفا شي دا الله رب ال عزت وای د څنګه اندر اغل او دغه څنګه اندلار ها غونډه راول وکنه و یا ربورا وای د ګنګو ته وچ راځه د سکیټ عمر پډې رانو نو ګرځې دې راځه چې دې باغ ته بوزما چې باغ ته راوځو دا بورا و دې دراشه دا ګلبوین کا څنګه مزه کوي دې بچراله هغه دا به داسې سپمې راځي کنو دا دې به کوي وړل دی رااله خراب کده واري خوشبوې خنه راځي کنه خوشبوې بیا خنه راځي دا هغه چې داسې او څو دا راوګل بیا به دا څه کتره بابا ګندوي ته اجل چم دا سره غون راولې ها هغه دا سره غون راول هغه دې راول راځه راځه ته به ګندر اغلې ګنده بزی موږ زړه زړه غوند راولې غوند راولې زړه ګندر اجا ګنده لار شي یا سړیا الله رب العزت وای لم یرید الله ان یطهر قلوبهم اراده نه کړی الله چې دې زونه پاک کی الله وای دې زړه پاکول اراده مې نه دا کړی لهم فی الدنیا خزیون ا دې دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده دنیا کې رسوایی ده والا قرآن خوشبوئی په دوانه خنه لګی الگ بلا روان روانو دراز چرا اخلاص چر بیوشا چر پلار دا والا چاوی زیو خلی بازار گروانو بیوشا چر پی دا غلی وجه دا اتر فروش دکانو وی آو کن لاغی مخی در اپریوتی ہو پی ورشی او سارانی والا سپی موتو نی وی نونگا خوی طول مر لیترینو سباکو کن وی نچه سارانی را دا زیو تا اونی وی ناغا پوش کشو وی دا علاج دی دی پا دی خرازی دی دا قرآن دل خوالا چیزی کنا بیوشی پی رازی دی بان دا خن رازی لهم فی الدنیا خزیون دی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب العظیم او دی دا پارا پا آخرت کی لوی عذاب دی اللہ ایتنا مونگا اساتی اللہ دی مونگ تا دا قرآن او دا سنت مطابق دا عمل توفیق را کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعون دیر زیاد یا دیر خوا وکی خودن کی دی تاتا للکذبی دفارا دی دروغ جڑولو پتا باندی اکالونا لسوحت دیر زیاد خودن کی دی دا حرامو فَإِنْ جَاءُوكَ نُكَشَرِدَيْ رَاشِتَاتَا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ نُبِسَلَوْكَ پُمْيَنْدَدَيْكِ اَوْ آرِدَانُمْ يَا مَخْوَالَ وَادَدَيْنَا فَإِنْ تُعْرِدَانُمْ كَشَرِدَ مَخْوَالَ وَادَدَيْنَا فَلَنْ يَذُرُّوكَ شَيْئَا ہرگز با ضرر اونشی رسول تاتا ہرگز با روان نکڑی شی تالا شیعا یسی و این حکم تا او کچری پی سلکا ویتا فا حکم بین او من پی سلکا و پا میند دائی کی بلکستا پا انصاب سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب المقسطین من سادی انصاف کا ان کو سرا وکیف یحکمون کا او سرنگ دئی فیصلہ کا ان کے جوڑی تالرا وعندہم التوراۃ او دئی سہا تورات دے فیہا حکم اللہ پاغی کے حکم دا اللہ دے ثم یتولونا بیا گردی دئی من بعد ذالک پس دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان ایمان راڑن کی انا انزلنا توراتا یکیننا منگا را لگل دے توراتا فیا هدن پاگی کے ہدایت دے و نورن اورنا دا یحکم بیان نبیونا فی صلبا کولا پاگی باندے پیغمبرانو الذین اسلموا آکسانو چاہی تابدارو للذین حادو دپارد آکسانو چی یہودیان دی والربانیون او آغا خدائی خلقو والاخبارو او علماءو بمستحفظو پسواب داغی کی مذمہ دار گردول شویو من کتاب اللہ دی کتاب دا اللہ تعالی وکانو علی شہداء او آئی پاہیبان دی پویا فلا تخشو الناسا بس یرمکوئی دا خلقنا وخشونی او یرے گئی زمانا ولا تشترو او مغورکوئی بی آیاتی فایتنو زما باندے سمنن کلیلا قیمت لگا پیسے لگے ومن لم یحکم او چاچی فیصلو نکڑا بما انزل اللہ پاغس چراو لگا اللہ تعالی فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بَذَاكَ سَانَ دَيْ كَافِرَانَ دِي فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَمُنْغَا لَازِمْ كَلْيُو پَدِي يَهُودُ بَانْدِي فِيهَا بَدَغَ تَوْرَاتْ كِي أَنَّ النَّفْسَ چِيَكِنَانَا نفس با وجلشی بین نفس و بدلا دا نفس کے والا عینا او سرگ با یسلشی بلا عین پا بدلا دا سرگ کے والانفا بالانف او پوز با پریکولشی پا بدلا دا پوز کے والعذنا بالعذن اغوگ با پریکولشی پا بدلا دغوکی و سننا بسنن اغاق با ماتولشی پا بدلا دماغاقی والجروحا کساس او زخمونا پا بدلی سردی فمن تصدکا بین و آغا چاچی ما بیوکڑا پا دی سرا بسا چاچی خیراتو که فما بکولو دی کساز باندی فهو کفارت اللہ نواغدا کفارات گناون دادا ومن لم یحکم او چاچی فیصلو نکڑا بما انزل الله فاغس چراولیگا اللہ تعالی فاولائکا هم الظالمون مزدعکا سانا دی ظالمان دی دیا ایوہ الرسولنا پغم باب د صورت مائده شروع ده پدی کې الله تبارک وتعالى تسلی ورکړي نبی عليه الصلاة والسلام ته کبایه د علی کتاب ذکر کړي او سره ور سره ترغیب ور کوي په تبلیغ باندې. نبی علیہ السلام ته لومبه خطاب شو، یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نبی علیہ السلام له تسلی ورکړه، او دا غینه بعد کو باه د علی کتاب شروع کړه، چې دا د دې قسمه خوینو عادتونو والا خلق دی. دی وی آمنا بی افوائیم ولم تو من قلوبهم، فو خلیبانی وی چی مونگ ایمان روڑ دی، فو اللہ وی زلونی تصدیق ندکڑی دا آکا. دارنگی سماعونا للکذبی، دیر خوغ وکی خودن کی دیتا تا دو پارا دروغ جوڑولو پتا باندی. سمعونا لکوم من آخرین، دو بل کوم دو پارا رازی او جاسوسی کئی او دا غی دو پار اغواگی خیده. بل یحرفون الکلمه من بعد موازیغه، دا اللہ تبارک و تعالی کلام واوری دا غیغ مانا بدلی، دا غیغ مطلب بدلی، دا غیغ پل مطلب او دا مقصد نی اڑی، او دا غیغ پلو کشرانو تا، دا غیغ پلو شاگردان و موریدانو تا وای، این اوتیتو مهادا فخذوهو و ایلم توتاو فخذرو. دا مونگ چه دا تا کما عقیده پیش کهو، زمونگا چه کما عقیده دا، زمونگ چه کما نظریه دا، دا کما طور طریقو شره لمونگا درس در کهو، نو کدا غصه دا تا وای نو ٹک دی، عمل پیو کهی وای خلی، او کدا غصه دا تا نوای بلشان دا تا وای نو فخ درو زان دیو ساتهی. ورپسې الله تعالی زجر دی له ذکر کا، او بیا دا غینا بعد تخویب اخروی بیان کا. لهم فی الدنیا خزی، د دې لپاره دنیا کې رسوائی ده، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، او د دې لپاره اخرت کې لوی عذاب دی. اللہ وی سماعونا للکذبی، دیر خواق وکی خودن کی دیتا تا، للکذبی دا پاراد دروغ جوڑو لو پتا باندی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدذل اللہ العالی ناغی دا سی مانا کئی، سماعونا دیر خواه کی خودن کی دیتا تا، لیلکا دی بید پاراد دروغ جوڑ لو پتا باندی، چه تا بانی دروغ جوڑ کی وقت بیر تایخی، او دیر پا سوچ دیر پا توجو بانی بستا خبر اوری، خدا توجو دید پارا نکی، چیگنی دا اللہ پا کلام زان پویا کئی او زان دا خطو نو باسی، بلکه دا توجه دې د پاره کوي چې صبر خبرو او کلام کې په صدرې غواني ونجراو باسي، او چې دې نه باسي هغه اولټ پولټ کې، او بیا خلکو ته وایي چې داسې ګوره داسې وي او داسې وي، لکه ته وایي خلاف سنت چه کم یو عمل ده، که خیر خیرات ده، که دعا ده، که آغا ریوشه ده، نو آغا نیشته ده، آغا گناه ده، نو بیا بایی گوره خیر خیرات ده گناه وی، گوره دعا ده گناه وی، نو خبره بده لما مکمل اولد پولد کی، او الله وی اکالونا لسوحت دیل زیادا خوڑن کی دی دا حرام و پا حرام و دیر خرازی خوا پا حرام و دیر خورزی کاغا حرام وردا پا هر سبانی ملاوی گی کاغا پا سود ملاوی گی کاغا پا رشوت ملاوی گی کاغا پا نور سا دو کو دڑاکو کارپشن بانی بدونوانی بانی بیمانی باندی بدیانتی باندی پا غلا غلطی باندی پا دوکا دڑاکا باندی پا صدری کم چی ملاوی گی پا غیر در خوزی اکالون علی صحوتا دیر زیاد خوڑون کیری دا حرامو حرام دیر خوری ار مال با در گونو که ناسی او نظر منختی دا غیر الله بخوری او آغازای تا آغازیزون من راڑی سکمڑا دا غڑ غٹ لوی لوی بیروکریٹ چه دا آغای طول ای کاتا آغا در رشوتونو او دستودونو بی نیو آغا حرام شی او چه بیا و سر آغا نظر منخ بشی نو آغا بلشان حرام شی اکالون لسوحوتا بزا حرامو گٹه دا ناسته دا جماعت پا ممبر کے دا مدرسه پا کوٹا گئی کے اکور کے ویزان لچیدن او دربار جوڑ کڑی اغیر کے بناسی کوڑ منتر با کئی گٹو نبا کئی پاغی بانی با شب کئی آرم بای غوٹ بور کئی وی دادی گٹو نبا کئی ویتانی دی ویلی چو امن شر نفاسات پی لغو کد اللہ دا آغی فکو اون کنا شاقی غوٹ دارونو لور کئی او پاغی بانی شب شب کئی اللہ دا آغی دا شر نمیو ساتی اللہ دا آغی دا شر نمیو ساتی یتن شر نپا ناغوارا دا سچ کئی پا حرام و طریقو بانی مال راجم کئی اکالونا لسوحوتا دیر زیادا خوڑن کیوی دا حرامو نو اللہ وی دا خلق که در سخر راغی که نا سو معاملی در راڑا چه دا دی بی سلر علاو که نو اوز دی خلقو دا پارا پتاوانی بی سلکو لازم ندی زکا چه دا خلق دا شریعت منون که ندی نو چه منی اینانو که تاولا پی صلاح اکڑاو که دیو نکڑا پتا بانی سا بوج نشتی آن چه پی صلاح که نو بیاو دیتا نگو را چه دشمن می راشا ننی بدی پی صلاح که را ساوا پی صلاح و بیاد انصاب که دا ندا چه دا خلق دا شریعت منون که ندی نو کدام آولا پی صلاح ار رنگ اکڑا نا تو پی صلاح تیکی زګا د پیغمبر په صلاح کې دا نو هغه د امت لپاره رسو دلیل ګرځي نو هغه چې په صلاح کې نو که هر چاله کې نو د انصاف بګي کومه خته دشمن ناس یو د الله منکر وي او چې په صلاح ولا راوړي او په صلاح ولا کې نو بیا ور انصاف کوي زګا هغه تاریخ کې لیکل کیږي ثواب د هغه حواله خلق ور کوي نو اللہ وی فائن جاہو کا نو کچھر دی راشتا تا پا حکم بین اوم پس پی صلاحو کا پا میند دی کے او آرز آنم یا مخواڑواد دینا تو گوری چین دو دے او دا شریعت او دا اسلام سخ مخالب دے پی صلاح دا لرانا او تاو تاوی جزا منا با مر لیو سا تزا ما کتاب منی نا قرآن منی نا نو تالا پی صلح صلح حکما دا یوار شا با مرل رسا نو کدا سی دیو تاوی نا تبی گنانگاری گی نا اللہ وی دا ساخو خدا او که پی صلح و لکی و این توری دا نوم او کتا مخوار وید دینا فلی یدر